fejműsor, minnyáján látjuk. Hát azt hiszem, hogy egy előrelépés volt, nem? Tehát előrelépés volt ahhoz képest, hogy az emlékeim szerint az utolsó műsor, amit ebben a tévében a kereskedelmi tévén láttam, az valamilyen sráccal jött, aki verte a családját, amikor éppen Márióval nem tudott ráugrani a gombára, meg valami tizenévessel, aki annyira belehabarodott valami autóversenyes játékba, hogy aztán ki kellett gyógyítani onnan. Hát ahhoz képest egy teljesen korrekt műsor volt. Igen, pont az a része volt korrekt, amitől én inkább féltem. Vagy amit szétkészültem fikázni. Tehát ez ugye két részes műsor volt reklámszünettel, aki esetleg nem látta. Az első részében inkább a játékokról volt szó, a második részben pedig inkább ezekről a közösségi oldalakról. És a játékos része az abszolút pozitív volt. Voltak benne tárgyi tévedések, mert ugye a WoW-val kapcsolatban elhangzottak hülyeségek, soha nem mondták ki a nevét, aminek lehet, hogy valamiféle ilyen reklám elkerülés szaga volt. De ettől függetlenül pozitívan álltak hozzá, nem arról szólt, hogy megőrülsz tőle, nem arról szólt, hogy meg fogod ölni anyádat, apádat, sokkal inkább arról, hogy ez egyfajta hobbi, sok időt töltenek vele, és végül is rendben van. Ez csak tehát... az volt szerintem, hogy így a második felon is, akik elnyomták az egésznek a lényegét, tehát ugye végére egyel is felejtetett ez a gaming téma. Igen, az kicsit szerencsétlen volt. Kicsit szerencsétlen volt, mert átcsaptak egy, ugyanaz online játékokról beszéltek, és ehhez próbálták hozzákapcsolni valahogy ezt a közösségi oldalas dolgot. Ott viszont szerintem, nem tudom, tehát a megközelítés az nem volt a legjobb. Nyilván van valami műsorszerkesztési dolog is ebben, nem? Tehát úgy kell felépíteni a műsort, hogy az elején az átlagnéző, a kevésbé hozzáértő néző számára a kevésbé érdekes dolgok, ott lehet mutogatni képeket a Second Life-ból és a World of Warcraft-ból, és aztán a reklám után, hogy ott maradjanak a nézők, akkor lehet beszélni a pedofiliáról, meg a szobatársait és az iskolatársait leggéppuskázó fiatalemberről. Jó, rendben van, csak pont az volt benne meglepő, hogy a játékokról, ami annyi embert nem érint, ott volt egy pozitív hangvétel, utána pedig ezekről a közösségi oldalakról, ugye kimondva, kimondatlan a MySpace-ről, meg ezekről volt szó, ezeket állították be úgy, mintha ezek ilyen pedofil tanyák lennének, ahol a tizenéves lányok a nunciukat mutogatják mindenkinek. Azok is, nem? Persze, természetesen. Tehát nem azok. Hát a MySpace nem azért népszerű, mert egy pornó oldal. És nyilvánvalóan ezekre a közösségi oldalakra leginkább nem az jellemző, hogy 50 éves pedofilok vadásznak 12 éves lánykákra. Lehet, hogy okosabb lett volna ezt egyébként két műsorban, tehát két teljesen különálló műsorban. Pontosan. Bár valószínű, hogy a este 9 órakor a TV2 ülő néző számára összefolyik az internetnek az a két aspektusa, az internetes videójáték és az internetes közösségek, de itt tényleg két egészen különböző témáról van szó. Tehát egyiket lehet volna egy kicsit talán bővebben a számítógépes játékokról, azoknak különösképpen az online aspektusáról, és abban nagyon jól belefért a hongkongi csóka, akinek 5000 alkalmazottja van és velük farmoltat. És egy másik műsor jövő héten vagy holnap után pedig az online közösségekről, aminek az egyik valós problémája az, hogy ezt a hullámot olyanok is meglovagolják, akiknek nem lenne ott semmi keresni valójuk, de összességében egy nagyon pozitív dolog. Összességében pozitív dolog, még akkor is, ha érdekes módon a úgymond az ilyen szakembereket, vagy újságírókat, azokat pont nem a játékkal kapcsolatban szólaltatták meg. Ugye a Zsombor és a GameStar-os urak is inkább a közösségi oldalakkal kapcsolatban, illetve a közösségekkel kapcsolatban nyilatkoztak. És különösen érdekes volt ez úgy, ami a végén volt, hogy a közösségek és a viral marketing mindez egy kereskedelmi televízión, szóval ezt elítélni, meg ezeket a reklámmódszereket negatív fényben feltüntetni, mondjuk legalábbis furcsa. Hát igen. Tény, hogy ez létezik, létezik a véleményformálóknak a megvétele, ahogy a IDC is, fiatalember is mondta, hogy Magyarországon is így van, de mindezt egyfajta ilyen sötét színbe, és új, jön a gonosz internet, és elrabolja a gyermek lelkét, és eladja neki a mobiltelefont. Persze, természetesen. Utána pedig a műsor végével jött ugyanaz a mobil reklám, amit naponta 628-on leadnak. Tehát nem hinném, hogy a kettő között különbséget lehet tenni, ez ugyanaz más színben feltüntetve. Térjünk kicsit vissza a játékokra. Mennyiben használnak az ilyen műsorok Magyarországon a játékkultúrának, vagy mennyiben nem használnak? A műsorok szerintem teljesen rendben volt, mert ez a Second Life-ot, ugyan bemutatják először, hogy néz ki egyébként. Igen. Igen. Mit tudtok egyébként a Second Life-ról? Second Life az egy eléggé radar alatt maradt szerintem sok játékosnál, leginkább azért, mert nem játék. Ahogy a Warcraft-et egy túlfejlesztett chatroomnak szokás nevezni bizonyos körökben, pedig nem az, ugye a Second Life az tényleg az, tehát az egy ilyen közösségi valami, ahol mivel nincs sárkány és nincs gépfegyver és nincs atombomba, ezért az igazi játékos nem érdekli. Én, amikor 2 vagy 3 hete az index.hu létrehozta a saját kis Second Life-os bázisát, akkor én belenéztem. És úgy fél órát eltöltöttem vele, vagy talán egy órát is. A probléma az az vele, hogy egy 20-25 megás kliense van, és láthatóan minden grafikai elemet ott helyben tölt le. Ami azért probléma, mert én azt gyanítom, hogy amerikai szerverekhez kapcsolódik, és legalábbis nálam brutálisan lassú volt. Az élvezhetőség határán valahol. A pozitív része viszont az, hogy láthatóan sokan használják. Igen, inkább azért, mert ingyenes. Igen, és láthatólag nagy hatású játék. Emlékszem, hogy egy egész hosszú ideig, majdnem talán egy évig az Edge-ben, a korábban ugye a magazin elején, aztán később a magazin végére került feature-ökben az egyik visszatérő kolumnista a Second Life-beli élményeit osztotta meg a nagy közönséggel, és egy egész széles skálán mozogva. Tehát ott voltak ott személyi problémák, gazdasági problémák, egy egész érdekes sorozat volt. Mindenféle olyan dologról, amit talán a World of Warcraft-ban vagy más játékszerű online videójátékban nem lehet megtalálni. Hát a gazdaság az kétségtelenül jóval komplexebb, mint a World of Warcraft-é, vagy talán az MMO-k, a hagyományos MMO-k többségé. Valószínűleg azért, mert ez erre van kihegyezve. Tehát tulajdonképpen ez egy ügyes pénzszerzési projekt, ahol a virtuális valuta, ahogy a műsorban is elhangzott, szabadon megvásárolható ropogós dollárokért, és ezt tudod mindenfélére költeni, ezért vehetsz ingatlant, ebből fizeted az ingatlanod bérleti díját. Ugye ami az ingatlanod bérleti díj, az egy rejtett havidíjként jelenik meg itt tulajdonképpen. És nyilvánvalóan ez egy jövedelmező vállalkozás, különösen úgy, hogy az utóbbi időben rengeteg nagy cég, a Sun vagy a Wired magazin is rákapott a Second Life-ra, látnak benne lehetőséget, nagy ingatlanokat vásároltak meg, tulajdonképpen egy virtuális reklámfelület. Annyira nem játék, mert amit én csinálni tudtam benne, az volt, hogy berepültem valami házba, ahol éppen buli volt. A buli az azért jó, mert streamelhet saját zenét, és videót játszhatsz egy ilyen videófalon, és ott lehet dumálni, meg lehet táncolni, de hát dumálni, meg táncolni kvázi a Warcraft-ben is lehet, igaz, nem játszhatok alá, mit tudom én, depes módot, hanem kénytelen vagyok dudorászni, vagy bemenni egy kocsmába, és ott italozni, vagy az ott élő zenére táncolni. Ilyen szempontból nem láttam. Lehet, hogy az artist just érdekelni ez a zene streamelés lehetősége, nem? Nem tudom, lehet. Lehet. Szóval nem rossz, egy ilyen nagyon casual szórakozásnak biztos jó. Én nem látom magamat abban a helyzetben, hogy ebbe hatalmas időt fektessek, mert egész egyszerűen nincs benne az a plusz, ahogy a Frey műsorban is elhangzott, nincs benne az, hogy 40-en elmentek sárkányt ölni. Ami a műsorra kicsit visszatérve, nekem a legjobban azt tetszett benne, hogy ügyes párhuzamokat vont a Kína szerepével a valós életben és a virtuális életben. Való igaz, Kína a gazdasági működésében is ugyanazt csinálja, mint a kínai goldfarmerek a WoW-ban vagy bárhol máshol. Rendkívül olcsón állít elő bizonyos portékákat, ebben az esetben goldot. És érdekes azt látni, hogy egy átlagos goldfarmernek milyen a lelkivilága. Aki egy XYZ kínai faluból jött, ott a nyomor határán valahol, és elutaztatják Hongkongba, ami számára a világfőváros, és ott egy viszonylag számára magas összegért goldfarmolhat. És ez neki mekkora öröm, holott azt tudjuk, akik Warcraftet játszunk, hogy a Gold Farmer azért általában a legmegvetettebb élőlény. Igen, ez így van. A közösségben, akire vadásznak, akik gyűlölnek, akik leköpnek is. Már egyébként érdekes módon már arra is olvastam elemzést, hogy lehetne, hogy nem is olyan egyértelmű, hogy az aranyfarmereknek rossz hatása van erre a virtuális gazdaságra. Ott egy srác éppen azt elemezgette, hogy azzal, hogy nagy mennyiségben aranyat és egyébként ritkán megjelenőt, de mivel nagyon sokat játszanak, ezért hozzájuk relatíve gyakran kerülő tárgyakat bevisznek a kereskedelembe, ezáltal leverik az árakat, és az olyan casual játékosok, mint ami részen például én vagyok, is hozzájuthatnak olyan dolgokhoz, amik egyébként a több ezer arany érték miatt farmermentes szervereken szinte elérhetetlen. Imád kérdés, hogy ők mennyire verik le az árakat. Én a mi jelenlegi médium populációs szerverünkön nem nagyon láttam annak nyomát, hogy az árakra komoly hatással lennének. Azt mondom, hogy szerencsére, mert ne ők befolyásolják a gazdaságot, hanem inkább a valódi játékosok. Jogos. Hát ne attól működjön egy gazdaság, hogy ők szétinflálják a szervernek a helyzetét, és akkor ott ezt meg azt meg azt meg lehet vásárolni, működjön attól, hogy a valós játékosok időt fektetnek bele. Jó, hát itt volt egy olyan műsor, amit azt hittük róla, hogy borzalmas lesz, és a szokásos kliséket fogja bedobni. Ehhez képest legalábbis egy része, és szerencsére a játékokkal foglalkozó része, az korrektnek volt mondható. Igen. Az apró tárgyi tévedések ellenére bemutatott a maga módján egy világot, ami egy élhető, vállalható világ, és ami szerencsénkre az éppen a mi hobbinkkal egyezik meg most. Tehát ha ugyanezt tette volna bármi mással, lehet, hogy engem kevésbé érdekelt volna. Nyilvánvalóan engem játékosként jobban zavart, mint az átlagember, azt itt negyedik dimenzióról beszél, ami egy fasság, milyen negyedik dimenzió. Ezt egyébként én is tudtam rájönni, hogy mi az a negyedik dimenzió, és egyáltalán, hogy mi az a negyedik dimenzió. Ez annyira tetszett ez a kifejezés neki, hogy nem volt olyan mondat, ahol nem mondta volna legalább kétszer. Igen, tehát ez egy hülyeség, nem tudom, hogy mi az. Annak idején azt mondom, hogy lehet, hogy most is a Sony beszélt negyedik dimenzióról, tehát ez akkor is egy szarszöveg volt, meg most is az, ez talán szerencsésebb lett volna elhagyni, de vegyük úgy, hogy ez egy kereskedelmi tévé, földi sugárzású kereskedelmi tévének a nyilvánvalóan inkább a nagyobb közönség felé szánt ismeretterjesztő műsora volt, és ennek megfelelt. Végül is azt mondom, hogy rendben van, jó, hogy volt, és pozitív csalódás volt mindenképpen. Még akkor is, ha a második fele az elment egy ilyen, jaj az internet, és jaj a pedofilok, és jaj a közösségi oldalon meg fogják dugni a lányodat virtuális világban. Reméljük, hogy a következő műsor az már még pozitívabb lesz, és a végén valószínűleg sok idő múlva, de talán még a mi életünkben egyszer pozitív hozadéka is lesz annak, hogy a videójátékok a kereskedelmi tévékben is megjelennek. Szerintem már most van pozitív hozadéka, hogy megtudtuk, hogy a zsombor az mindenféle szexcsetekre jár. Tehát jogos. Ő nyilvánosan most bevallotta, hogy ő a virtuális világ egyik híret, Cukros bácsia. Akkor legközelebb vigyázzunk, hogyha el akarjuk hívni vacsorázni. Igen, így van. Na jó van. Hát akkor ennyi volt mára. Ennyit a témáról, spontán beszélgetés volt. A Gamer365 első igazi podcastje az még tárgyi, illetve tárgy hónapban várható. Szerencsés esetben karácsony előtt, kevésbé szerencsés esetben pedig valamikor a karácsonyi szívesztőhöz érkében. Köszönjük, ha érdekelteseket hallgatok. Itt van mindenkinek!